प्राप्ति खुद को होती है, खुद वो स्वयं को अपने वो स्वयं मानते मैं हूँ, ऐसे स्वयं उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। शरीर से, इंद्रियों से, प्राणों से, मन से, बुद्धि से, अहम से नहीं होती है। ये सब है अपरा प्रकृति है, जड़ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, आप स्वयं अपरिवर्तनशील है। अनेक जन्म लेते हैं तो आप तो एक रहते हैं, और कई जन्म होते हैं जैसे आप एक रहे अवस्था है, बालक बालक जवान वृद्धावस्था बदल गई, धनवत्ता निर्धनता विज्ञता अज्ञता आदि के सब बदलते हैं। आप निरंतर रहते हैं, जो आप निरंतर रहते हैं उससे निरंतर परमात्मा पकड़े जाते हैं। ये मैंपन है, मैंपन तो बदलता है, पर मैं का जो आधार है वहां है परमात्मा। परमात्मा है आपके तो मैं हूँ, वो हूँ है, एक है। मन के साथ एकता नहीं, बुद्धि के साथ एकता नहीं परमात्मा की, ये तो कर्ण है। कर्ण कर्ता नहीं होता, कर्ता स्वयं होता है, स्वयं को ही परमात्मा प्राप्ति हो। कल्याण भी स्वयं का ही होता है, मन बुद्धि इंद्रिया नहीं है, ये तो जड़ है। स्वयं आप चेतन है, अनेक शरीर धारण करते हैं मनुष्य पुरुष पुरुष सदयोगी सदा सदयोगी, उस रेज दुनिया में जाता है स्वयं, तो स्वयं जाता है तो मनुष्य इनको साथ ले लेता है, इनके अपना मानता है ये लेना है, इनको अपना न माने भगवान को अपना माने, बस यह इतनी बात है कि परमात्मा अपने है, मेरे परमात्मा है, परमात्मा को मेरे परमात्मा है, ऐसे ग्रसित हो जाए सब हो जाए। नाम जब तो ध्यान इधर रखकर राम राम राम राम करते हुए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान आपकी स्थिति भगवान में स्वतः स्वाभाविक है। ख्याल करना है, ख्याल क्यों मैं हूँ वो हूँ है, वो भगवान का अंश है, ये भगवान का अंश है। ममी मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव रूप बना हुआ अप्रियम इतस्पन्यम प्रकृति विद्धि विप्रम जीव भूतम महाभाव हित धारी जगत, वो जीव रूप जो स्वयं है वो स्वयं परमात्मा का अंश है, और परमात्मा मनुष्य से होती है। संसार के काम शरीर से होते हैं, इंद्रियों से होते हैं, मन बुद्धि प्राण आदि से होते हैं, ये अहम तक प्रकृति है, और अहम का जो आधार है प्रकाशक है वो परमात्मा है। तो आप परमात्मा लग जाओ तो मन भी परमात्मा लगेगा, बुद्धि परमात्मा लगेगी, इंद्रिया भी परमात्मा लगेगी, प्राण वीर स्वयं भी आप परमात्मा लग जाएंगे। जैसे राजा जाता है पीछे से सब फौज जाती है, इस तरह से आप स्वयं परमात्मा लग जाएंगे तो मन बुद्धि में भगवान का चिंतन होगा, सत्य भगवान प्यारे लगेंगे, मीठे लगेंगे, भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान की बात अच्छी लगती है, भगवान का गुण अच्छा लगते हैं, भगवान के चरित्र अच्छे लगते हैं, भगवान का धाम अच्छा लगता है, भगवत संबंधी कोई बात होगी प्रिय रहेगी, क्यों हमारा संबंध भगवान के साथ में है। तो भगवान के साथ होने से सब भगवान के होते हैं, सब भगवान के होने पर संसार भी प्यार लगेगा, हमारे प्रभु का है। जैसे पति पिता के देवर जेठ नंद आदि जो सास ससुर है वे सब अच्छे लगते हैं पति के नाते, पति का संबंध जुड़े तो किसी कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई संबंध ही नहीं है। ऐसे ही ये सब परिवार है मन बुद्धि इंद्रिया आदि, आप स्वयं परमात्मा के हैं, परमात्मा आप के हैं, तो भीतर में यह स्वीकार कर ले मैं परमात्मा का हूँ, तो भूल ही नहीं जाएगी। जब तक भूल होती है तब तक हमारी स्थिति मन बुद्धि में रहती है, इनमें भूल होती है, स्वयं के होने पर भूल नहीं होगी। जैसे है आपका ब्याह हो गया, हमारा ब्याह हो गया, अब इसको याद करना नहीं पड़ता, भूल ही नहीं होती, ब्याह हुआ कि नहीं है संदेह नहीं है, ब्याह हुआ ही नहीं ऐसा नहीं है, वो भूल नहीं होती। अपने को ब्राह्मण मानते हो कि भूल ही नहीं होती, अपने को वेश मानते हो भूल ही नहीं होती, भूली तब मानी जाए कि आप ब्राह्मण होते हो मान लेंगे मैं तो समार हूँ, तो भूल गए, तो भूल गए, याद किए बिना मैं तो भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, अनाधिकार से भगवान का ही अंश हूँ, मवी वो अंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश भगवान का, भगवान के ये करके फिर नाम देखो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये नाम को नाम जब तुलसी तजी कुशवाज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सूर्य अभी अभी आज इस क्षण अभी देर का कम नहीं है, मिनटों मिनट का कम नहीं, अभी राम मैं हूँ, राम जी का हूँ, भगवान कहते मेरा अंश है, फिर आप क्यों मानो दूसरे अंश अपने को, गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश दिव्य अंश है, फिर आप दूसरे क्यों मानो, आप शरीर के साथ है तो ब्राह्मण बन जाते हो, क्षत्रिय वैश्य बन जाते हो, पर आप तो बनावटी काम है जी, तो परमात्मा जी असली काम है, असली असली आप परमात्मा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज भी सूर्य आज भी अभी हो ये राम को पितर के भगवान का हो, भगवान कहते मम्मी मानसो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश दास, भगवान और भगवान के भक्त दोनों कहते हैं भगवान वो अपने श्रृंगार है, वह राम को नाम जप है, नाम जप तरह नाम जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, संसार की सेवा करो, भगवत सूर्य सेवा करो, मूल में मैं भगवान का भगवान मेरे भगवान के नाते सेवा करो, और ज्ञान मार्ग ये तो आत्मा के नाते आत्मा सब में परिणत है, उस आत्मा के नाते करो, कर्म योग ये है तो संसार के नाते करो, सेवा करो, और जन्म मरना है तो संसार संसार को अपने लिए मानो, संसार संसार मेरे लिए है, शरीर संसार आपके लिए नहीं है, आपके लिए परमात्मा है, परमात्मा मेरे है और मेरे लिए है, संसार मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार एक है, शरीर का निर्वाह होता है संसार में रहकर, संसार से शरीर अलग नहीं होता, अलग संसार से शरीर अलग नहीं, शरीर से संसार अलग नहीं, क्षितिजल पाव समीरा पंच रचित है अधम शरीर व पंच रचित है, मन बुद्धि इंद्रिया सूक्ष्म और कारण शरीर तो ये शरीर है प्रकृति का है, आप उसे अतीत है, तो इतना भाव आप मान लो मैं भगवान का हूँ, भगवान का जहाँ मैं पर दिखे अपना पर वहाँ साथ भगवान दिखना चाहिए, देखो दो बात है, एक हमारा शरीर है एक हम स्वयं है, आप स्वयं है एक शरीर है, शरीर बदलता है स्वयं नहीं बदलते, शरीर तो पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस शरीर तो बदलते हैं, आप नहीं बदलते हैं, तो शरीर बदलते अपने को बदलना मानते हैं, शरीर के साथ एकता होने से कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म सुचने से योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, और गुणों का संग है गुणों का मतलब अदगति होगी, जो उनका संग नहीं हो तो असंग हो ये अयम पुरुष असंग है, जो आप निरंतर रहते हैं, आपके दो भाग हुए एक आप है एक आप शरीर है, शरीर से देखो शरीर बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ रोगी हुआ निरोग हुआ ये बदलता है, पर मैं वही हूँ ये अनुभव है ना आपको, आप रोगी हो तो दूजे हो गए, निरोग हो तो दूजे हो गए, तो दूजे रोग शरीर दूजा हो गया, पर रोगी तो मैं तो वही था, रोगी तो वही था, पढ़ा लिखा तो वही, बापड़ भी वही ही, धन्यवान भी वही, अधनी भी मैं हूँ, ये आपका निरंतर रहता है, यार अवस्था है परिस्थिति है काल है देश है वस्तु है व्यक्ति है परिस्थिति है घटना है ये बदलते हैं, तो ये बदलते हैं तो ये आप नहीं है, बदले वाले आप नहीं है, नहीं बदले वाले आप जो निरंतर रहते हो, जो बालकपन से अभी तक आप है जिसमें वैसा ही हो, बिल्कुल आपको अनुभव हो गया मैं वही हूँ जो बालकपन में था, बस वो भगवान का हूँ मैं, तो हुए राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान जप करे, जैसे बालक माँ का होकर माँ को पुकारता है, ऐसे हम भगवान के होकर भगवान को पुकारे, हुए राम को नाम जपो, मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर पास दूसरों कोई मेरे कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर पास दूसरा मेरा है, और फिर याद रहेगी। जैसे आप अपने को भूलते नहीं ना, तो आप अपने को नहीं भूलते तो अपने को मानने पर भगवान को भी भूलोगे नहीं, और मन बुद्धि से अधिक तो भूल जाता है, तब भूल होती है। शिष्य बन गए तो मेरे गुरु जी है वो अचल हो गया, जब तक तो आप न छोड़ो तो शिष्य बना छूटेगा नहीं, जब स्वयं छोड़ दो तो स्वयं अपने स्वीकार कर भगवान का। हमारे प्रभु ऐसा भी सीधी सरल बात, शुभम बात ये है कि सब संसार परमात्मा का है और मैं भी परमात्मा का ही हूँ। आप अलग न समझे तो साथ में समझने बड़ी सुरक्षित बात है, मैं परमात्मा को उसे परमात्मा के हमारे प्रभु के सब, ये भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है। भगवान के नाते सबकी सेवा करो, भगवान के है ही तो ये भी भगवान का है, तो इसकी सही की सेवा कर दो, भगवान के लिए काम करो, चिंतन भगवान करो, स्थिरता ही भगवान के लिए। स्थूल शरीर का काम है पदार्थ क्रिया, सूक्ष्म शरीर का काम है चिंतन, चिंतन कर निर्णय बुद्धि का, और कारण शरीर का काम है स्थिरता एकता, जैसे गाढ़ नींद आ जाए वो कारण स्थिरता। परमात्मा क्रिया चिंतन स्थिरता से अतीत है, स्थिरता से भी अतीत है। स्थिरता है वो शरीर की है, समाधि कारण शरीर की है, स्थिरता है नींद आती स्थिरता है उसमें, तो स्थिरता का अभी प्रकाशक है, स्थिरता भी प्रकाश होती है। जैसे स्थूल शरीर है ये भी ज्ञान का विषय है, सूक्ष्म शरीर पांच इंद्रिया कर्म ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया पांच प्राण मन बुद्धि ये भी सूक्ष्म विषय विषय है। ऐसे कारण शरीर जो स्थिरता हो जाए और अपना होना पर देखता है ये कारण शरीर है, तो कर्म है इसमें क्रिया चिंतन और स्थिरता ये जानने वाला महाभाव। स्थिरता भी जानते हो, संचलता भी जानते हो, मन को बुद्धि भी जानते हो, सूक्ष्म से भी क्रिया को जानते हो, भगवान गाँव में ऐसा मान लें, आप स्वीकार कर लें, केवल स्वीकार कर लें और स्वीकार कर सब संसार मात्र ऐसा ही है। व्यक्ति स्वयं स्वीकार नहीं करता तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, स्वयं करता है शरीर को और धन को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को और भोगों को, उनको अपना मान लेता है, इस वास्ते खुद भूल जाता है। उनकी बात है सामने उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, आते जाते हैं, बदलते हैं, उनको अपना मानते हैं, उनके मानने उन्हें बदलने में हाँ में हम जा लेते हैं, मैं ही बदल गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं वही हूँ, वही बात कहते हो ना, दोनों बात कहते हो आप, समझिए दो बात, मैं जवान हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये आप कहते हो, परंतु आप जो हूँ है ना वो आप वो वही है, धन पे धनवान भी हूँ, विद्वान भी हूँ, रोगी हूँ, निरोगी हूँ, वो हूँ हूँ वो आपका स्वरूप है, ये धनवान निरोगी आपका स्वरूप नहीं है। भक्ति मार्ग में है जो आदमी भगवान का हुआ है पूरा का पूरा का, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकारी अपरा प्रकृति, आप परा प्रकृति तो सब भगवान ही होगी, सदा सच्चा हमारे जो ना ज्ञान में ना सतो विद्यते भाव ना वो विद्यते सतह, सत्य का अभाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं रहती, भक्ति में सदा सच्चा हमेव भगवान ही भगवान का जो है, सब संसार भगवान का मैं भगवान का। अब भगवान के नाते सब सेवा करो, किसी को दुख नहीं है, कम से कम ये बात है साधक को चाहिए, खास बात है कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, सेवा हो जाएगी इसका ख्याल रखोगे खूब हो जाएगा, मुझे माफी मांग लूंगा, भूल गई माफी करूँ, बहुत लाभ होगा। मन से किसी को बुरा न समझो, बुरा है ही नहीं, अब बुरा न चाहो, न बुराई करो, न बुराई सुनो, न बुराई बोलो, तो विश्व ठीक हो जाएगा। ये सुख मार्ग है, सरल मार्ग है, किसी को बुरा न मानना, बुरा कैसे माने, जैसे देखू बचे मारे राम जी, अब काशी का विरोध किससे करे? घट घट हो भी करो भगवान के घट घट में ही हो, हम भगवान प्रभु हमारे प्रभु हमारे, चुप हो जाओ तो भगवान हो गए, क्रिया करो तो भगवान के साथ, तो सुर सही से भगवान के बारे में सुख से विकार सही से और सब सही से आप मन बुद्धि से सब से सही जाएगा, आप भगवान के हो राम को नाम जाओ एकदम। कुछ भी समझ में नहीं आवे तो मान लो कि भगवान का अंश हो गए, भगवान का ये शरीर है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अंश का, शरीर परमात्मा का अंश नहीं है, ये अपना प्रकृति है, आप साक्षात स्वयं प्रकट परमात्मा का अंश है, तो इतनी स्वीकार करो मैं भगवान का हूं। जैसे ब्याह हुआ मान लेंगे मेरा ब्याह हो गया, मैं विवाहित हूँ, मैं कुमारा नहीं हूँ, ऐसे हम बिना धनी के नहीं है, बिना मालिक के नहीं है, मालिक वाले हैं, हमारे पर मालिक है भगवान, हम मालिक है भगवान के हैं, बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है, हो राम को नाम जो शरीर होगा सब भाव समुदाय एक एक देश है, वो परमात्मा एक ये अलग है, चेतन चेतन ये बदलने वाला है शरीर विभाग, और जो आत्म विभाग वो बदलने वाला नहीं है, वो हटने वाला नहीं है, वो है जो बदल हूँ मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे शरीर ब्राह्मण का अंश हुआ ऐसे आप परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा है, मन बुद्धि नहीं हो पंच रचित है अथवा शरीर है पंच रचित है, आप रचित नहीं हो आप भगवान हो, क्षत्रिय चापी माम विद्धि भगवान के क्षत्रिय मेरा ही स्वरूप है, इधर शरीरों को क्षेत्र शरीर होगा और क्षेत्र को जानता है, वो जानता है वो मेरा स्वरूप है, अहंकार को भी जाना अहम अहम है ये भी जानने में आता है, जानने में आता है ये अपरा प्रकृति है, जानने में नहीं आता है आधार है, जानने को प्रकाश करता है वो परमात्मा का, दृढ़ समान परमात्मा को ही होगा फिर नाम जप करो, जैसे आप ब्राह्मण मान लिया ब्राह्मण हो फिर काम करो, काम कुछ भी करे ब्राह्मण समय मिटेगा, वैश्य वो वैश्य रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, शूद्र शूद्री रहेगा, साधु साधु रहेगा, गृह गृहस्थी रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, पर इनमें सब जो हरदम रहता है वो मैं हूँ, ना स्त्री है ना पुरुष है ना पुरुष है, यहाँ समय रहता निरंतर, कभी योगी होता है कभी निर्योग होता है, कभी धनवान होता है कभी निर्धन होता है, कभी सम्मान पाता है कभी अपमान पाता है, कभी निंदा होती है कभी प्रशंसा होती है, ये बदलने वाला विभाग सही का विभाग है, और मैं ही रहता हूँ सब बदलने पर भी, निंदा होती तो आप होते हैं, प्रशंसा होती तो आप होते हैं, आराम होता है तो आप होते हैं, कष्ट होते तो आप होते हैं, तो आराम और आराम और कष्ट तो बदलने वाले आप बदलने वाले नहीं बदलने वाले हैं, अरे संसार बदलने वाले भगवान नहीं बदलने वाले, संसार सही एक और नहीं बदलने वाले परमात्मा नहीं बदलने वाले आप, ये एक है सीधी सीधी बात है, केवल स्वीकार कर ले स्वीकार, पंचरती है तो सही है तो बदलेगा, बदलने रूप है केवल बदलना, यार आपका न बदलना रूप है, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यन्तु अविनश्यन्तम्, सही बदलता है मैं नहीं बदलता, मैं वही हूँ आप कहते हैं ना, सही व्यत वही है, परिस्थिति वैसे नहीं, घटना वैसे नहीं, देश काल वैसे नहीं, बदलते सब, ये बदलने का विभाग प्रकृति का है, संसार बदलता है परमात्मा नहीं बदलते, आपका शरीर बदलता है आप नहीं बदलते, आप और संसार के बदलने वाले परमात्मा एक है, शरीर संसार एक है, ऐसा मान लेगा समझ में नहीं आती कोई परवाह नहीं, स्वीकार कर ले समझ आ जाएगी, आप समझ जाएगी समझ में सोते ही, प्रत्यक्ष बात है कि आप एक रहते हो निरंतर और अवस्था समय निरंतर बदलती है, एक क्षण भी शरीर एक रूप नहीं रहता, यार आप किसी क्षण से ही बदलते अनेक ब्रह्म हो जाए तो भी आप नहीं बदलते, आप तो वही रहेंगे, भूत ग्रह सहम भूतवा भूतवा प्रलिये थे, मैं भाई वो परमात्मा हूँ, स्वीकार कर ले, बस स्वीकार करने हो जाएगा आप साहब, जैसे किसी के शिष्य बनते हो तो स्वीकार ही करते हो, विवाहित हो स्वीकार ही करते हो, ऐसे भगवान को स्वीकार करते, भगवान का हूं भगवान मेरे हैं, भगवान के होकर नाम जपो तो भगवान का होना है, ये बड़े दाम ही चाहिए। नाम जप तो क्रिया है, भाव से बोले तो क्रिया परमात्मा के रूप है, ऐसे सब सूर से ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, सब का सब अपरा प्रकृति रूप से परमात्मा जो है, ऐसा मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान की है, स्वयं भगवान के परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है भगवान की, आप जानने वाले है, जानने माने वाले है, अपरा प्रकृति जानने वाली है और परा प्रकृति जानने वाली है, इस बार भगवान के ऊपर भगवान के नाम का जप करो, ये स्वीकार कर ले भगवान का। देखो ये शिष्य बनते हैं, चेला बनते हैं, तो चेला बनते हैं वे स्वयं गुरु अपना चेला बनाते हैं, तो ये गलती है, ये तो एकदम राजद्रोही जो भगवद्रोही है, वे कहते हैं तुम भगवान के हो तो संतों की बात पर विश्वास है तो आप भगवान के हो जाते हो, विवाह करने वाला ब्राह्मण कन्या को अपनी नहीं मानते, अपनी यजमानी पुत्री वैसे पुत्री की तरह मानते हैं, अपनी नहीं, और पति के कहे तो वो पति की हो गई, तो पति की हो जाती है वो, अब गोत्र बदल जाता है, पति का गोत्र हो जाता है, ऐसे संतों का महात्माओं का गुरुजनों का ये है बोध, इस वजह से तुम भगवान के हो। ब्याह करने वाले ब्राह्मण को कभी याद करते हो, कभी निमंत्रण देते हो, तो विवाह का संबंध हो गया, ऐसे भगवान का संबंध होने के बाद फिर गुरु जी की याद नहीं आती थी, ब्राह्मण की याद आती है क्या, बताओ कोई, घर में रहते हुए अपने घर में काम करते हुए कभी ब्राह्मण को याद करते हो, जिस ब्राह्मण ने संबंध जोड़ा है आपका, आपका और देव जी दूसरे परिवार की कन्या उसी साथ में आपने आपका संबंध जोड़ा है, तो संबंध जोड़ने वाले ये जो बातें कहने वालों में मोहित होते हैं ना, ये क्षमा करना, आप कृपा करना, ये समझ लेना, लोग क्या करते हैं कि सुनाने वाले को अपना समझते हैं, वे जिसकी सुनाते हैं उधर नहीं करते, उल्टी रीति उल्टी होती, सुनाने वाले को अपना समझे, अरे सुनाने वाला नहीं है वो, जिसका है सुनाने वाला, जिसके तुम हो जिसके वे उसके आप हो, सच बने उसको विश्वास पैदा कर देना, जैसे विभीषण के एक दिन भैसा पैदा कर दिया तो समर्ण सुंदर सुनी आये हूँ प्रभु भाव भी आपका सुनकर आया हूँ, इस तरह से हो ये राम को नाम दृढ़ता से आज अभी अभी अभी अभी भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का अंश हूँ, शरीर प्रकृति का अंश है, माँ बाप का अंश है, आप भगवान तो भगवान का अंश है, आप मन बुद्धि इंद्रिया अहम का मालिक है, जो संसार का मालिक भगवान है, संसार व्याप्त है, ऐसे आप मालिक है व्याप्त है, वो आप है, मैं भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मैं मालिक हूँ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 12 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।